महाभारत उद्योग पर्व पंचाशत्तमोध्याय। संजय द्वारा युधिष्ठिर के प्रधान सहायकों का वर्णन। द्राष्टुवाच किमसौ पांडव राजा धर्मपुत्रोभ्यभाषत श्रुत्वैव बहुला सेना प्रत्यर्थम न समागता। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय हमारी प्रसन्नता और सहायता के लिए यहाँ हस्तिनापुर में बहुत सी सेना एकत्र हो गई है, यह समाचार सुनकर पांडवराज धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने क्या कहा? किम सौ चेषते सूत जो समारो युधिष्ठिर केवास्य भ्रातृपुत्राणाम पश्यन्त्याग्ये सवो मुखम। सूत, भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए उद्यत होकर राजा युधिष्ठिर कैसी तैयारी कर रहे हैं, उनके भाइयों और पुत्रों में से कौन कौन से लोग उनसे किसी कार्य के लिए आज्ञा पाने की इच्छा से उनका मुँह जोहते रहते हैं। के स्विदेनम वारयन्ते युद्धाच्छाम्येति वा पुनः नृकृत्या कोपितं मन्दै धर्मज्ञं धर्मचारिणम्। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता हैं और धर्म के आचरण में सदा तत्पर रहते हैं। मेरे मंद बुद्धि पुत्रों ने अपने कपटपूर्ण बर्ताव से उन्हें कुपित कर दिया है। वहाँ कौन कौन से ऐसे हैं जो उन्हें बारंबार शांत करने की सलाह देकर युद्ध से रोकते हैं? संजय उवाच राज्ञो मुखमुंदे क्षन्ते पान पंचाला पांडवै सह युधिष्ठिरस्य भद्रं ते स सर्वाननुशास्ति च। संजय ने कहा, महाराज आपका कल्याण हो, पांचाल और पांडव सभी राजा युधिष्ठिर के मुख की ओर देखते रहते हैं और वे उन सबको विभिन्न कार्यों के लिए आज्ञा देते हैं। पृथक भूता पांडवानां पंचालानां रथद्व्रजा आयांतम अभिनंदन्ति कुंती पुत्रम युधिष्ठिरम। जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर सामने आते हैं तब पांडवों तथा पांचालों के रथ समूह पृथक पृथक श्रेणियों में खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। नभ सूर्यमिवोद्यन्तं कौन्तेयं दीप्ततेजसं पंचालाः प्रतिनन्दन्ति तेजोराशिमिवोदितम्। जैसे आकाश उदय काल में उद्दीप्त तेजस्वी सूर्यदेव का अभिनंदन करता है, उसी प्रकार मानो तेज के पुंज का उदय होता हो, इस तरह दिखाई देने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर का समस्त पांचाल गण अभिनंदन करते हैं। आगोपाला विपालाश्च नंदमाना युधिष्ठिरम पंचालाः केकया मस्याः प्रतिनंदन्ति पांडवम्। ग्वालिये और गणरियों से लेकर पांचाल केकय और मत्स्य देशों के राजवंश तक सभी लोग पांडुपुत्र युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। ब्राह्मण्यो राजपुत्रस्य विषाम दुहितरस्य याः क्रीडन्त्योभि समायान्ति पार्थं सन्नद्धमेच्छितुम्। ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों की कन्याएं भी खेलती खेलती युद्ध के लिए सुसज्जित युधिष्ठिर को देखने के लिए उनके पास आ जाती हैं। धृतराष्ट्रवाच संजया चक्षुजेनास्मान् पांडवा अभ्ययुञ्जत धृष्टद्युम्नस्य सैन्येन सोमकानां बलेन च। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय बताओ पांडव लोग धृष्टद्युम्न की सेना तथा अन्यान्य सोमक वंशियों की विशाल वाहिनी के सिवा और किस किस की सहायता पाकर हम लोगों के साथ युद्ध करने को उद्यत हुए हैं? वह सम्पाणवाच गावलगणिस्तु तत्पृष्ट सभायां कुरु संसदी निःश्वसस्य सुभ्रसं दीर्घं मुहुः संचिन्तयन्निव तत्रानिमित्ततो दैवा सुतं कस्मलम् आविशत तदा चक्षे विदुर सभायां राजसंसदि संजयोऽयं महाराज मूर्छितः पतितो भुवि वाचं न सृजते काचिन् धीन प्रज्ञोऽल्पचेतनः। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय कौरवों की सभा में राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय बारंबार लंबी सांस खींचते हुए दीर्घकाल तक गहरी चिंता में निमग्न से हो गए और सहसा बिना किसी विशेष कारण के ही वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तब विदुर जी ने उस राजसभा में धृतराष्ट्र से कहा, महाराज ये संजय मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े हैं, इनकी बुद्धि और चेतना लुप्त सी हो रही है, अतः अभी कुछ बोल नहीं सकते। धृतराष्ट्र वाच अपश्यत् संजयो नूनं कुन्ते पुत्रान् महारथान् तैरस्य पुरुषव्याघ्रे भृतमुद्वेजितं मनः। धृतराष्ट्र बोले, निश्चय ही संजय ने महारथी कुंती पुत्रों को देखा है, जान पड़ता है उन पुरुष सिंह पांडवों ने इसके मन को अत्यंत उद्विग्न कर दिया है। वै सम्पान वाच संजयश्चेतनां लब्ध्वा प्रत्याश्वस्येदमब्रवीत् धृतराष्ट्रं महाराज सभायां कुरु संसदि। वैसम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय इतने में ही संजय को चेत हो आया और वे आश्वस्त होकर कौरव सभा में धृतराष्ट्र से बोले, संजय वाच दृष्ट्वान् अस्मि राजेन्द्र कुन्ती पुत्रान् महारथान् मत्स्य राज गृहावास निरोधे नावकर्षितान्। संजय ने कहा, राजेंद्र मैंने महारथी कुंती पुत्रों का दर्शन किया है, वे अज्ञातवास के समय मत्स्य नरेश विराट के घर में छिपकर रहने के कारण अत्यंत दुबले हो गए हैं। सुनो जयरि महाराज पांडवा अभ्ययुज्यत धृष्टद्युम्नेन वीरेण युद्धे वस्ते व्ययुज्यता। महाराज पांडवों ने जिन लोगों की सहायता पाकर युद्ध के लिए तैयारी की है उनका परिचय देता हूँ, सुनिए। पहली बात यह है कि उन्हें वीरवर धृष्टद्युम्न का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसने सबल होकर उन पांडवों ने आप लोगों पर चढ़ाई करने की तैयारी की है। यो नैव रोषान्न भयान्न लोभान्नार्थ कारणात् न हेतुवादात् धर्मात्मा सत्यं जयात् कदाचन। यः प्रमाणं महाराज धर्मे धर्मवृतांबर अजात शत्रुणा तेन पांडवा अभ्ययुञ्जत। महाराज जो धर्मात्मा न रोष से न भय से न लोभ से न अर्थ के लिए और न बहाना बनाकर ही कभी सत्य का परित्याग कर सकते हैं, जो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं और धर्म के विषय में प्रमाण माने जाते हैं, उन अजात शत्रु के प्रभाव से पांडवों ने युद्ध की तैयारी की है। यस्य बाहुबले तुल्य पृथिव्यां नास्ति कश्चन यो वै सर्वान् महीपालान् वशे चक्रे धनुर्धर यः काशीनङ्गं मगधान कलिंगाश्च युधाजयत तेन वो भीमसेन पांडवा अभ्ययुञ्जत। बाहुबल में जिनकी समानता करने वाला इस भूमंडल में दूसरा कोई नहीं है, जिन्होंने केवल धनुष धारण करके युद्ध में काशी अंग मगध और कलिंग आदि देशों के समस्त भूपालों को जीतकर अपने वश में कर लिया था, उन भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण करने का उद्योग आरंभ कर दिया है। यस्य वीर्येण सहसा चत्वारो भुवि पांडवा निसृत्य जतुगेहाद्वै हिडिम्बात् पुरसाधकात् यस्यैषामभुवद्वीपः कुन्ती पुत्रो वृकोदरः याज्ञसेनी मथो यत्र सिन्धुराजोपकृष्टवान् तत्रैषाम् अभवद्वीपः कुन्ती पुत्रो वृकोदरः यश्च तां सङ्गतां सर्वान् पाण्डवान् वारणावते दह्यतो मोचयामास तेन वस्तेभ्य युञ्जत। जिनके बल और पराक्रम से चारों पांडव सहसा लाक्षा भवन से निकलकर इस पृथ्वी पर जीवित बच गए, जिन्होंने मनुष्य भक्षी राक्षस हिडिंब से अपने भाइयों की रक्षा की। उस संकट के समय जो कुंती कुमार भीम इन पांडवों के लिए द्वीप के समान आश्रयदाता हो गए, जब सिंधुराज जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया था, उस समय भी जिन कुंती कुमार विकोदर ने उन सब को द्रौपदी की भांति आश्रय दिया था तथा जिन्होंने वारणावत नगर में एकत्र हुए समस्त पांडवों को लाक्षागृह की आग में जलने से बचा लिया था, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों के साथ युद्ध की तैयारी की है। कृष्णायाम चरता प्रेतिम जेन क्रोध वसाहता प्रविश्य विषमं घोरं पर्वतं गंधमादनं यस्य नागायुतैर्वीर्यं भुजयोः सारमर्पितम् येन वो भीमसेनेन पांडवा अभ्ययुञ्जत। जिन्होंने द्रौपदी पर अपना प्रेम जताते हुए अत्यंत दुर्गम एवं भयंकर गंधमादन पर्वत की भूमि में प्रवेश करके क्रोधवश नाम वाले राक्षसों को मार डाला, जिनकी दोनों भुजाओं में 10,000 हाथियों के समान बल है, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण का उद्योग किया है। कृष्ण द्वितीयो विक्रम्य तुष्ट्यर्थं जातवेदस अद्य पुरा वीरो युध्यमानं पुरंदरं यस साक्षान् महादेवं गिरिशं शूलपाणिनं तोषयामास युद्धेन देवदेव उमापतिं यस्य सर्वान् वशे चक्रे लोकपालान् धनुर्धर तेन वो विजयेनाजो पांडवा अभ्ययुञ्जत। जिन वीर शिरोमणि ने पहले केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ जाकर अग्निदेव की तृप्ति के लिए पराक्रम करके अपने साथ युद्ध करने वाले देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया, जिन्होंने युद्ध के द्वारा पर्वत पर शयन करने वाले तथा हाथों में त्रिशूल लिए रहने वाले साक्षात देवाधिदेव महादेव उमापति को भी संतुष्ट किया था तथा जिन धनुर्धर वीर ने समस्त लोकपालों को भी हराकर अपने वश में कर लिया, उन्हें अर्जुन के बल पर पांडव लोग युद्ध में आप लोगों से भिड़ने को तैयार हैं। य प्रतीचिम दिशम चक्रे वसे म्लेच्छ गणायुताम स तत्र नकुलो योद्धा चित्र योधे व्यवस्थितः तेन वो दर्शनीयेन वीरेणाति धनुर्भृता माद्रीपुत्रेण कौरव्य पांडवा अभ्ययुञ्जत। कुरुनंदन, जिन्होंने सहस्रों म्लेच्छों से भरी हुई पश्चिम दिशा को जीतकर अपने अधीन कर लिया था, वे विचित्र रीति से युद्ध करने में कुशल योद्धा नकुल उधर से युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। माद्री कुमार नकुल महान धनुर्धर और अत्यंत दर्शनीय वीर हैं, उनके बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण की तैयारी की है। य काशी नंग मगधान कलिंगाश्च युधाजयत तेन वह सहदेवेन पांडवा अभ्ययुञ्जत। जिन्होंने युद्ध में काशी अंग मगध तथा कलिंग देश के राजाओं को पराजित किया है, उन वीरवर सहदेव के बल से पांडव आप लोगों से भिड़ने के लिए तैयार हुए हैं। यस्य वीर्येण सदृशाश्चत्वारो भुवि मानवाः अश्वत्थामाधृष्टकेतु रुक्मी प्रद्युम्न एव च तेन वः सहदेवेन युद्धं राजन् महात्ययम् यवीयसान्वीरेण माद्रीनन्दीकरेण च। राजन, इस भूमंडल में अश्वत्थामा धृष्टकेतु रुक्मी तथा प्रद्युम्न ये चार पुरुष ही बल और पराक्रम में जिनकी समानता कर सकते हैं, जो माद्री को आनंद प्रदान करने वाले तथा पांडवों में सबसे छोटे हैं, उन नरश्रेष्ठ वीर सहदेव के साथ आप लोगों का महान विनाशकारी युद्ध होने वाला है। तपश्चार या घोरम काशिकन्या पुरा सती भीष्मस्य वदमिच्छन्ति प्रेत्यासि भरतर्षभ पांचालस्य सुता यज्ञे दैवाच्च स पुनः पुमान स्त्री पुंसो पुरुष व्याघ्र यः स वेद गुणा गुणान। भरत श्रेष्ठ, पूर्वकाल में काशीराज की जिस सती साध्वी कन्या अम्बा ने भीष्म जी के वध की इच्छा से घोर तपस्या की थी, वही मृत्यु के पश्चात पांचाल राज द्रुपद की पुत्री होकर उत्पन्न हुई, परंतु दैववश वह फिर पुरुष हो गई। वह वीर पांचाल कुमार स्त्री और पुरुष दोनों शरीरों के गुण और अवगुण को जानता है। यह कलिंगान समापेद ए पांचाल्यो युद्ध दुर्मद शिखंडिना वह कुरव कृता स्त्रीणाभ्ययुंजत। कौरवों, वह द्रुपद कुमार युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला है। उसी ने कलिंग देशी क्षत्रियों को पराजित किया था। उस अस्त्रवेत्ता वीर का नाम शिखंडी है, जिसके बल पर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है। यम यक्ष पुरुषम चक्रे भीष्मस्य निधने क्षया महेश्वासेन रौद्रेण पांडवा अभ्ययुंजत। जिसे स्थूण कर्ण यक्ष ने पुरुष बना दिया था, भीष्म के वध की इच्छा रखने वाले उस भयंकर एवं महाधनुर्धर शिखंडी के बल पर पांडव आपसे युद्ध करने को तैयार हैं। महेश्वासा राजपुत्रा भ्रातर पंचकेकया आमुक्त कवचा सूराह तैश्चवस्तेभ्ययुञ्जत। केकय देश के पांच राजकुमार जो परस्पर भाई हैं, सदा कवच बांधे युद्ध के लिए उद्यत रहते हैं। वे महान धनुर्धर सूरवीर हैं, उनके बल पर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है। यो दीर्घबाहु क्षिप्रास्त्रो धृतमान सत्य विक्रम तेन वो विष्णुवीरेण युधानेन संग्रह। जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, जो बड़ी शीघ्रता से अस्त्र संचालन करते हैं तथा जो धीर एवं सत्य पराक्रमी हैं, उन विष्णुवीर सात्यकी के साथ आप लोगों का संग्राम होने वाला है। स आसीत् क्षरणम् काले पांडवानां महात्मनां रणे तेन विराटेन भविताव समागम। जो अज्ञातवास के समय महात्मा पांडवों के आश्रयदाता थे, उन राजा विराट के साथ भी आप लोगों का युद्ध होगा। यह स काशीपति राजा वाराणस्याम महारथ स तेषाम अभवत योद्धा तेन वस्तेभ्ययुञ्जत। काशी देश के अधिपति महारथी नरेश, जो वाराणसीपुरी में रहते हैं, पांडवों की ओर से युद्ध करने को तैयार हैं। उनके साथ लेकर पांडव आप लोगों पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। शिशुर्भिः दुर्जयैः संख्ये द्रौपदेयैः महात्मभिः आसीभिः सतमस्पर्शौ पांडवाम् अभ्ययुञ्जत। द्रौपदी के महामना पुत्र देखने में बालक होने पर भी समरभूमि में दुर्जय है। उन्हें छेड़ना विषधर सर्पों को छू लेने के समान है। उनके बल पर भी पांडव आप लोगों से भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यह कृष्ण सदृशो वीर्ये युधिष्ठिर समोदमे तेनाभिमंडुना संख्ये पांडवा अभ्ययुञ्जत। जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण के समान और इंद्रिय संयम में युधिष्ठिर के तुल्य हैं, उन अभिमन्यु को साथ लेकर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है। यश्चैवा प्रतिमो वीर्ये धृष्टकेतुर्महायशा दुस्सह समरे क्रुद्ध शैशुपाली महारथ तेन वश्चेधिराजेन पांडवा अभ्ययुञ्जत। औक्षौहिण्या परिभृतः पांडवान् योऽभिसंश्रितः। जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है, शिशुपाल का वह महारथी पुत्र महायशस्वी धृष्टकेतु समरभूमि में कुपित होने पर शत्रुओं के लिए दुस्सह उठता है। उस चेदराज के साथ पांडव लोग आप पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। उसने एक अक्षौणी सेना के साथ आकर पांडवों का पक्ष ग्रहण किया है। यह संशय पांडवानां देवानां इवाशव तेन वो वासुदेवेन पांडवा अभ्ययुञ्जत। जैसे इंद्र देवताओं के आश्रय दाता है, उसी प्रकार जो पांडवों को शरण देने वाले हैं उन भगवान वासुदेव के साथ पांडवों ने आप पर आक्रमण करने की तैयारी की है। तथा चेदि पतिर्भ्राता सर्वो भरतर्षभ कर्कर्षेण सहितस्ताभ्याम वस्तेभ्ययुञ्जत। भरतश्रेष्ठ चेदिराज के भाई सर्वभ अर्थात अपने अनुज कर्कर्ष के साथ पांडवों की सहायता के लिए आए हैं। उन दोनों को साथ लेकर उन्होंने आपसे युद्ध करने का उद्योग किया है। जारा संधि सहदेव जयस्तेनश्चता उभौ युद्धे प्रतिरथौ वीरौ पांडवार्थे व्यवस्थितौ। जरासंध पुत्र सहदेव और जयसेन दोनों युद्ध में अपना सानी नहीं रखते हैं। वे दोनों मागध वीर पांडवों की सहायता के लिए आकर डटे हुए हैं। द्रुपदस्य महातेजा बलेन महता वृत तप्तात्मा पांडवार्थाय योष्यमानो व्यवस्थितः। महातेजस्वी राजा द्रुपद विशाल सेना के साथ आए हैं और पांडवों के लिए अपने शरीर और प्राणों की परवाह न करके युद्ध करने के लिए उद्यत है। एते चान्ये च बहवः प्राच्योदित्या महेक्षितः सतसो यानुपाश्रित्य धर्मराजो व्यवस्थितः। ये तथा और भी बहुत से पूर्व तथा उत्तर दिशाओं में रहने वाले नरेश सैकड़ों की संख्या में आकर वहाँ डटे हुए हैं, जिनका आश्रय लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध के लिए तैयार है। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि यान संधि पर्वणि संजय वाक्य पंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 50वां अध्याय पूरा हुआ।